כאב, הייאוש, שיר מהלב. יאו, יאו, אז זה הולך ככה. איך אני נהייתי איתו מאב בגיל 6, איזה זין. הפנים לאמא שלך יש פיצונים, מזמן רצחתי אותה ונהייתה יונה. אמא שלך זונה, מצאת שתתתתה לי, היא זונה, היא כלבה, היא ירדה לי. כל שנייה מהלב יצא לי, איך הלב יצא לי, איך הלב יצא לי במבחן. איך האמא שלך נראית כמו חר מסומן, חר מיובש, חרה של זנב, איזה חרה, חרה, חרה של תספורת. אמא שלך לובשת קרוקר, רוקר, she look like stopper and fucker. זה מה שעשיתי, קיקי, איך קראתי לך, איך זיינתי את אמא שלך כל שנייה. אז מה איתה? טוניזה את חמה, עם כוס אדום למטה, יש פסילה על המשולש, וגם נפחתי לה את הפנסים. איזה זין, איזה זין בין, אמא שלך נראית כמו חרה וזה טוב לבינתיים, אבל מים? מים שפחתי עליה, שפחתי גם עליה, גם עליה, גם עליה, גם אצלם, גם לאחותך הבת זונה הרוסייה, גם עליה, נתתי לה ג'חטות, זין של גרוזיני מת, זה מה שאני נותן, נותן, בוא תיתן ממחמד אני, ואין לך לא מרזל, ויזיין את אמא שלך, אמא שלך נראית כמו חרה, שחי וקם לתחייה מחדש, אמא שלך זונה, אמא שלך כלבה, אמא שלך לא אוהבת אותך, היא שונאת אותך, מכה אותך כל שנייה ושעה. אז מה עוד מעט הביט נגמר, אז מאוחר, מה קרה, מה קרה? אני נהייתי עצל.